بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سورة کاف کې دو شبهات او نفس امور ذکر کې دو، یو د دنیا حرارت دو ځل ذکر شو، او دویم عجز جناتو واقعہ د ابلیس کې چدل څخه بیا ذکر کړی دا دبل مطلب زپار چې صدفه د شبهه وي چې مشرکانو با خپل الها او تا نسبت کو چې دا زموږ الها دي، زموږ سوالونه قبلې زموږ کارونه کوي، امون له په خوب کې راځي. الله رب عزت او تویدا اولیاء ندي، دا استاس صالح ندي، دا شیطان دی. دی په دې شوبه کې پریوتیو چې شیطان ته نسبت د الها او د الہ کو الله یې کوی ګنه، دا شیطان تاسو ته ځان ولی جوړ کړی دی، ناغم نیولی دی پولوحیت سرا اغتا هم نم ولی خیده او استاد دشمن دی. دا شبهاون داغی دی پاره دا بیان بیا سوره کهف کی ذکر کو یاد که چووی منگا ملائکو تا سجده و که دم علیہ السلام تا سجده کلی و طولو مگر شیطان نا کان من الجن نی چه ده ده نولی گناو شنو سوال داو کنا چه اولی ده اللہ حکم اونمانو نو اللہ وی زکا چه ده پیریان نو کنا کدام علیو کنوی پچره بے حکم خلاف نکو چه سنگ آغی سجدو کل دوام کلی وا خود ده اصل وجه داو چه کانا من الجن نی و ده ده پیریانو نانو زکا انکارو کو زکا نا فرمانی وکلان ففسقان امر ربی دے دامخ کی علت بیان چیزو کے خلافو کو چیزو دے جناتو نو او سم دیر خلق قائل لے ویدی دے ملائکو نا دے کار دا قرآن خیولا خلاف کی گو نا فرمانی اکران دا حکم دا خپل ربنا افتتخذونه و ذریته اولیاء نیا خلق او تاسو نی سه دلرا اولاد دلرا اولیاء مددګاران من دوني الله ای بغیر زمانہ شیطان تا اولیاء وای وی ګنا وهم لکم عدو دا شیطانان استاد دشمنان دي ناری د ځان نه ولی جوړ کی ځان نه تا بزرگ او غوث جوړ کی نو تاسو بیا پی دا گمان کوئے سمرا پا غٹ شبہ کی پراتے ہیں بیسلی الظالمین بدلا تیر بد دے دی ظالمان دا پارا بدل چی ملاو شو دخدے پا مقابلک او دخدے پا عوض کی شیطان و تا ملاو شو ما شہدتم خلق السماوات والارضین الله ما فنو حاضر کړی دا شیطانان چې کله اسمانو پیدا کول او زمکه می پیدا کوله دی خو هغه کینو دی خو مانو حاضر کړی فلا خلقان وزم ان په وخت د پیدایش د خپل ځانونو کې چې دی ما پیدا کول نه او کوم ځای و چې دا کارونه کړې وې فما كنت متخذ المضلين عضدا الله يزنيم نيون کې گمراهان خلق لرا ذخل دې دین امدادی اغا مانا اکڑا چولم یکل اولی من الظل دا اللہ دوستان شتا او پا معزد و خلقو کی دی ملائکو کی دی مومنانو کی دی پیغمبران او دا سے ہو گیا پا ذلیل و خلقو کی نا نذکوی ما کنتو متخذ المظلینا زده دی گمراه خلقونا د دین ادناد ناخله ما د دین خدمت په دین کوما هغه په عزتمندو خلقو کوما نیم زانیون کې د شیطانان لراج گمراه کون کې دي عزوزن د خپل دین مددگار ذکر روح المانی وی چې واستدل بها په دې یاد باندې دلیل نیول شوی چالان نو لایم بغل استعانتو چې چری با امداد نو والی بل کافری په امور دین د دین په کارونو کې به کافر نه امداد نو والی چرا شمخ کې شماندو تاراشي بانګو آیا او راشه ختمو کا نا راشه جهاد کې شریک شه راشه چندور کا نبضی کی وقتی مدد نوار دنیا پکار کی وقتی غواری چی راشه زیجارو کا گولڈو کا مزدوریو کا او دین پکار کی نا ویوم یقولو نادو یاد کا عورت چوبوی اللہ دی مشرکانو تا نادو شرکائی اللذین زعمتم اوازو که زماغا ایسدارانو تا چتاسو گمان کلیو نشتا خستازو پا خیال کی جکمو نراش اوز و تاوازو که چتاسو با دنیا کی سنگ آواز کهو فدعوهم دیو چغی کی خپلو آلیهو تا اوسانو قطبانو تا فلم یستجیبو لهم اغیب قبول تیاؤن کی و جعلنا بین هم موبقا اللہ ایزبا راولم پا دا غزے کے زیدہ علاقت جہنم تا قزے کے بہت جہنم اوہیں اخیمہ چدا دی ورہ المجرمون النارا و بوینی دا مشرکان وورو فزونو انہم واقعوها یقین بو کی چمون خوتا ورو غردی دا سبا بید پاسی ولم یجدوا عنا مصرفا انبمومی ذی جہنم نا بل پلا وریدل ولقد سرمنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل یقینا منگا بار بار بیان کړل په دې قرآن کې د خلقو لپاره دلیلونه هر قسم دلیل هر قسم مثال د دې د هدایت لپاره فکان الانسان اکثر شین جدلا لیکن دا انسان دا ناشکر انسان دے دار چان ازیاد تے پا حاضر جواب ہے کی بس نی غلالی ارزے کچھ مسئلہ کہنو دے برا پاسی تیولیاء و دشمنہ تازس ہوئے او دا خبر مکوہ ارزے و دے غلالی خبر مکوہ فَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى نَذِمَن کړه خلق لرا د ایمان راوړو نا کله چې راغی ته قران واستغفروا ربهم انذمن کړه دی لا چې بخنو غواړي د خپل رب نا سوشي من کړه الا مگر دې خبرې انت اتيهم سنت الاولین چراشی دیتا عذابنا درم بو قومنو و دنیا کی او یاتی اوم العذاب قبولا یا راشی دیتا عذاب دا قیامت مخامخ علب دی ایمان روڑی چسو دا خبری نی کنا دی ایمان نروڑی پا توحید باندخا مخبن اسرائیل کم ترشیو چن دیمان اکڑ خلق دی ایمان روڑونا مگر دې خبرې چې وی الله پیغمبر را لېګنو باندې را لېګو نو التمرات نسو د کم ایمان نه منې کړی پیغمبر باندې ایمان راوړل چې وی الله راوړو چې دې بشر نه وي او دلته توحید ایمان دی نا قدیم نه کړی چې عذاب راشي سو عذاب نه راغلی نو ایمان نه راوړل وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين الله يمن خنليغو پیغمبران دنیا تا مگر صرف دید پارا خوش خبری ورکو ان کی او یرو ان کی ویجادل الذین کفروا بالباطل جگڑی کئی اغا کسان چی کافران دی ولی کئی بالباطل دا باطل دا پارا دا خپل باطل باطل دین دا پارا جگڑی کئی مومنان سرا مطلب سدے لیدہدو بالحق چ ختم کی اولری کی په دې خپل جګړو سره دې حق لره د دنیا نه دلته الله غرض خو د مشرکانو ښا چې اخر دې د عمره جګړې کې یو مقابله کې دې کې څه مطلب دې الله دې مطلب دې چې دا حق لري کی کنه لیدحدو به الحق چې لري کې او ختم کی دې حق لره وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا نیولی دی زما آیاتنا او هغه چې دی يرول شي هوځوان پټو کو سره فمن ازلم ممن ذکر بآيات ربه سوک دی لوی ظالم دا چانا چې نصیحت و توکلی شي د الله په آیاتونو سره په قران سره فاعرضنا دې مخوالی دا وې پنسیما قدمت یداو او ير کې ها ګناونه چې مخ کې کړی دی لاسونه زدم غم وسره نشته د ګناونو بار په پروت ته هغه وسره نشته ان جعلنا علی قلوبهم اکنتن الله یې مونږ راوستری د دې پزړونو باندې او قسم پټایو پړ دی ایا په او چې په نشي په قران او بیا ځان هم وقران او د دې په وګونو کې بوج اچولې نو قران پر ډېر بدلېږي وین تدعوهم الی الهدى اے پیغمبره که ته دعوت ورکې دی له قران په طرف چرشه فلن یهتدوا اذن ابدا چره هدایت نه حاصلی په دغه وخت کې همیشه چې تاسو مرضی ته دعوت ورکې ناراضي سوال پیدا شو چې الله په عذاب ولې نراول زی زمرد حق نه تختی کنا نو یو ربک الغفور ذو الرحمه عذاب ځکه ناراضي چې رب ستا بخون کې ده کنا او خاون در رحمت اغه خو عذاب نه راول دا رحمت زیات دی لو یو اخذهم بما کسبو کچرنی ولی الله دی لراز دی خپل عملونو پوجا لعجل لهم العذاب نو تلوار به کړي وا دی لپاره عذاب سره بل لهم موعد بلکې دی لپاره او نیټه ده لن یجدو من دونی موئلا جنب مومی مخک مخک دا غینا اوړی دل حلب اوړی چانه تراش وتلک القران او دغه کلی چې بیان شو عادیان سموتیان قوم د شعیب علی السلام دغه کلی اهلکنام غلاکل لما ظلمو کله چې ظلم شروع کوم اسیم وتسنوی خو چې ظلمونه شروع کړل بیاوم حلاق فجعلنا لمحلکهم موعدا مونگا مقرر کروا زدید حلاقت دپارا یونیٹا چاگی ننرستو کی گئے نمخی کی گئے دریم شبہ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام واقعا چیزی ویکو رکنا دو موسیٰ علیہ السلام خو پغیب و نپویدو دا خضر علیہ السلام چی سکولو موسیٰ علیہ السلام و تحیران گورا دا خضر علیہ السلام دا غیب و نخبرو کنا تا شبہوا دا غیرت کوي او اخر کې به وضاحت کوي. فإذ قال موسى لفتاه یاد کا چوي موسى عليه السلام هغه خپل خادم ته یوشع عليه السلام ته دا خادم او شاګرد او واقعا دا بخاري کې راځي چې موسى عليه السلام یو ځل بنی اسرائیل کې بیان کو ولار غیر مخلوق چې بیان وکړو مخامخ خلق متاثر شي یو تن څنګه تاسو کو چیر دی وخت کې ستام رلوی عالم شته نو موسی علی السلام یې نه نو صحیح خبره وا رښتیا خبره وا ځکه د پیغمبر په وخت کې هغه تاسو په علم کې نه رسی خو لیکن دا خبره د الله خو خنه وا د اصول سره برابر نه چې دا څه بدی ویلو چې الله اعلم الله ډیر خوبوي الله ډیر لوی عالم نو الله په امتحان کوي چې زما یو باندې په مجمع البحرین کې تلال شاه چې دا غن علم زکی امتحان کړو دویم قول دادی چه موسیٰ علیہ السلام پخپلوی سوال کرو چه اللہ کدی دنیا کی زمان علوی عالم یی نمات او خواهی چه زلال شما زکا دا علم دا دیرا قیمتی سلسلہ دا دیرا برکتی سلسلہ دا چه زتین علم زکما اللہ تعوی چاو یو بندشت دے مجمع البحرین کی حال تلارشن موسیٰ علیہ السلامی زبی سنگمومم اللہ رب العزت و تعوی چی خوز حوتا یوم ای واخلا فی مکتل فاقبل تو شدان کی فحیسو فقدتہو فہوا ہناکا چکم دے کې هغه مې د نرخصو دا مېلمه به عمومي نو موسی عليه السلام خپل خادم ته وي چې زجزو لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين لا ابرح زه نور سکار نه کوم بالکل اس کار نه کوم ترسو پوری چی اورا سما زید جمع کی دو دو دو دریابونو تا دغا زیرات اللہ خولی دی دو فارس او دو روم دو دریابونو یو زیشوی دی خلیج و توی مجموع البحر انتخا زبا دغا زیرات رسم او امزی حقوبان یا بروانی ما دیر پیڑے گردم با سفر با کوما کوما روان شو زن سر ایمائی واغستو ریتکڑے سلگی تینا خوڑلے موی فلما بلغا کل چورسی دو دوارا مجمع بینی ما جمع کی دو دو دو دریابنو تا نسیا حوتا ہما موسیٰ علیہ السلام ورطویلو چی کم زیدی مئی خدا انگل کنا دق قضی بی خان نورسی دیو زیتا اوبوی او گٹاوا موسیٰ علیہ السلام ورطا سارو لگو او یوشع علیہ السلام اگو بو تکیناستو چار دام بے کل ادی که اغم یود انگل او دریابتا او دا سبکی لار چه اغم بور پسی نبند دیدی تر لری پوری سرنگ جوڑ شوا نو دووی چه ورگ موسیٰ علیہ السلام ویخشی نو دباوتا ہوئی ما چه اغم ویخشن زدار خبری را شوا نسیاحو تهمان نو دوارو یر که اخپل مئی نو تدوی اناغو فتخذ سبیلو فی البحر سربان اونیو اغا مئی لار اخپلا پا دریاب کی سرنگ فلما جاوزان کلچ تیروا تدوارا زدگا زینا اس میں علم دگا زی کے لئے عدیوی چی دلتا نشتنو روان شو روان شو مزلیو کو قال لفتاو آتنا غدا انا اوی موسیٰ علیہ السلام اغا خپل خادم تا چی روڑا مونتا اغا ناشتا اناشتا دا مونگ روڑا لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا یقیناً چی ورسید مونتا پا دی سفر کی دا لگون دی سفر کی هازا نصبا ستلیوالی چه داغی گٹی نراروان شویو کنا نستلی شو پتا ولگی دا چه دا سفر یا بیزایو زگستلی شو خواه ها دیده کیسے خلق و اشکال کلی صوفیت دیتا ناستی خواه ای موسیٰ علیہ السلام ولی ہوئی چه منتا ستلیوالی راو رسیدا ولی ہوئی بنا بنده نده بنده ستلی کیگی نا نوی پیغمبر ده کنا نو پیغمبر شنو سچلو شو ده بنده گیره نو تا خدای توب تا دو مطلب ده نو بکر جساس وی دلو علا اباحتی اظهار مثل هذا القول داس خبر اکول جایز دی کنا عندما یلحق الانسان نصب و تعب چکل انسان تا ستلیوالی ورسی او تکلیف راشی فی سعین چکل روانی مزل کینو ستلیکی کی بنا اب یاوی وین ذالک بی شکایت مکروحت دا شکایت مکروح نه ده چې چاویلی دا خو دې فریاد کوي د خپل ستړيوالي قال او يم شال السلام ارايت خبر را کما سيز او اين ال الصخره کله چې مونږ رالو او دمام کولا هغه ګټه سره فاني نسيت الحوت نما غم ایر کو ما وی زو تا ته یادوما و مان سانی ویل شیطانو ندیر کله دل را زمانہ مگر شیطان ان اذکر چیزی تا ذکر کما زی تا واقعہ بیان کما چاو ناشنا شیو کنه وتغز زبیلو فی البحر عجبا وین ولار پلا پدریاب کی ناشنا قال ذلك ما كنا نبغي وی موسی علیہ السلام دغه زیو دغه چې مونږه داغي طلب کیو ذلك ما كنا نبغي هغه یې لري شنو کسره پاتې شو دغه زیو کنه فرتد نو واپس را روان شو دعا الا ساری ما په خپل نخو نشانو قدمونو قصصاً چه منزل لیکاو را روان شو اصم چه رو رسید دا غزیتا فوجد عبدم من عبادنا ویمون تو یو بندزمون دا بندیانونا دا اشاره دا خواه دا صفت تی دیر دا کمال رسول و تنوی نبی و تنوی سنور سو تنوی لکه دا خلق چوی خوا چویلی دا قریب الرحمت تو بطو نا نمون دیل ورزی خوا اویلی دا یو ولی دا اللہ دا اولیاؤنا نا عبدم من عبادنا یو بندزمون دا بندیاننا آتینا و رحمتم من عندنا ورکلی مونگ دل را رحمت دخ پل طرفنا نبوت تمرات دے. والجمهور على انها الوحي والنبوه. جمهور دا قول لکھا چې کوم دی قران کې دا سراشی نمرات تنه او نبوت ښا او قد اطلقت على ذلك في مواضع من القران. پڑی روزے انو کی زدی اطلاق پا نبوت شوئے دے کانا خواہ روح المانی ہوئی فعلمنا ومن لدننا علما منگ علم ورکلو دی باندلا دخپل طرفنا یو ناشنا علم علما ناشنا علم اگا علم دا دین نو دا شریعت نو دا ثواب و دا عذاب نو دا حلال و دا حرام نو اگا علم دا دنیا و چې دا زمکه خدا او دا خراب ده دا زه درهایش ته پار خدا او دا خنه دي پلان یې ته سفر کول کامیاب دی او بل پلان دي کامیاب دا خبره ښه خلق ته به دا وی ښه علمنا من لذنا علما. حدیث کې راځي تو دریاب د پاسا پروتو سادر اغسطه هم موسیٰ علیہ السلام وی السلام علیکم اغا مخکارکو وی علیکم السلام انا بی اردک السلام تدکم زین رالی دلتا خسوک سلام نپی جنی داخل خیره و پا خیره خلق ده ستر مشیو پار مشیو امانت شا مبارک شا سلامت شا دلتا سوک سلام نکی دا تدکم زینر آلی اگوی انا موسیٰ وی حضرت زم موسیٰ بان وی موسیٰ بن اسرائیل وی آو انا اگو تبیا اخپل سنگر آلی تو نو اگو تخپل خدمت پیش کئی خوا اویدتا موسیٰ علیہ السلام هل اتبعوکا ستا خواه ده چه ستا مرگرتیاو کما ستا شاگردیو کما ستا تابداریو کما سمرا دا ادب خبری کئی خواه هل اتبعو کا ستا خواه ده زبا ستا تابیم تبا زما مطبوعی زبا ستا خادمی ما تبا زما مخدومی زبا ستا شاگردی ما تبا زما استاز بیدا هل اتبعو کان تا سمرا لوی ادب دیخوا بل علان تعلمانی فدی شرط باندی چطب ما تسبق ہے گوارے نما وقت بنا خراب ہے اصل ما چی کسی کہے ما تا دبارا می گور شہزادہ او دا آدم او دا درخانے او دا فرحاد او دا شیرینے دا خلق دی پدی غضب اختر دی خواه چه سبق پلی نوردی نو کسی را وقت دی از مونگی استاد و طول وقت بی پدی تیر کن یا را خواه چه مونگ استاد و کلی که میان نیو پا خوال که یا خدای تو اوی دا سبا ناس تو چه غرب بشن یا خدای تو او وقت بلال شو سبق باونوی لشو اصلی چه ندر دی نو مونگ تاو آیا کنا اسی دو مونگا خرابه موسیٰ علیہ السلام ورتوی چا لان تعلمانی تبا ما تسبق ہے سمرا مما باز داغنا علمتا چتا لکم دا اللہ طرفنا علم در کرے شوی دے رشدن دا ہدایت او دا صلاحیت او دا قابلیت علم خوا نگورا دی ادب تو گورا چتا با معلم یہ دما استاد ازو متعلم یم ها ادی ادب تو ګورا چې مما ټول علم دل نوړم چې تا تاړو سپات نشي نه مما لګون ته دوره ها خدا سه علم رشدن چې د قابلیت علمي د صلاحیت علمي دا ود نه زده کوم ا کاریګری دل نه زده کوم کاریګری ټیکنالوژي او پنچاري وحل او داس دنیا نه سمم رشدن ته هدايت ته قال او خضر علیہ السلام هغه نو موري دلیو کنه چې دا موسی دی اده خو غسناک دی نوی انک لن تستطیع معی صبرا بیشک تو چری طاقت نشر لری ما سره صبر کولو او زما کار ډیر ناشنا دی ته به چته باغې صبر وکړه وکيف تصبر سرنګ و صبر وکړه علام علم تحد بی خبرا هغه خبر باندې چې نه رسیدلې هغه تا په خپل علم کې توحد رسیدو ته وي احاطه او خبرن علم توي تباغي ترسي ناستا ذهن بپاغي کار نکي کنا ابيا و زما استا جگړاينو قال او موسى عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرن ان شاء الله خوشته کنا وبم مالرا کي چرد الله خو هي صبر ناكم ولا اعصي لك امرا ور ان شاء الله دې سره نوې ښا صابرن سره وي اده اسې پرې هوځو چې ولا اعصي لك امرا ان شاء الله زبنا فرمانی نکوم ستا په یو کار کې قال او خضر علیہ السلام فین اتبعتنی که خام خاما پس رازی او زمان ازدکڑا کئے او زمان شاگردی کئے فلا تسألنی عن شیئن نیو قانون ازدکا تشاگردے استازے قانون اغدا دے چی دا درس پا دوران کی و تپوس نکے خوا دا تقریر پا دوران کی و چٹ نراکے دا دا علم دا اصولو نا خلاف دی استاذ شاگرده نا خواه سوال بنکه زمان آنشه ان دا یوی خبریم حتی احدث لکا منه ذکر ترغی چی دا پخپلا وضاحتو کم تا تا داغینا پا بیان کیم احدثا چی وضاحت تاو کم داغینا ذکرن پا بیان کی خواه نصبر بکی خواه څه خبر اخلاص کما او نبیا کا کوي نو کا په جوسو پورې ما تا ته جواب نه نکړي نو مخکې په زمانه تاسو نه کې نو بس پدی باندې مشوره وشو نو خبره جوړه شو فن تلقا نو خضر علی السلام په ځینې کې ناستو او غشتي مدرسه وا اغه یو پلا کله بل پلا د ملک کارونو کنا دغه چا به سکول دی ولا ورغه دا سکوي اذا دل تکی پل جوړو ودا م جوړاوي زکه چې یو په تاسو په باران کیږي سیلاب برازي بیا وې نه ووسی خو غریب خواجه مونږ ته دی مونږ نو خبره سبا م کړهو کړهو کنا ها کل برائے خلق با بادے کون لرگی بے خیجول بشونا بینشونا بے خیجول دے برائے تب ایدام خیجوئے دا خود چیرد لرگی پدخو کدور راگے نکلس بے کلی زان حالا کوئے وزغی و بیا بادے پری خود سمر ضروری کارو نو دید پارا بگر دید خوا کله به خلق توي چې تاسو کې نن شپه خوب مکه وای خان نن شپه خوب مکه وای زکه دا سین بشليږي راضي به نو چې څنګه چې ووم سي ځان سره هغه ځان بیا ټول شپه خوب نه کولارو دا غدا مسلې وای خان نو خل روانو چې تاسو د سین نه پوري موسیٰ علیہ السلام ورسره فانطلقا روان شدوانا حتی ازار کباف السفینتی تردی پوری چی کیناست بکشتے کی پوری تلو او بکشتے کی بطلو لخلق تی ہن تزیو بل پل ازیو کشتے کی کی نکنا کیناست یوشا علیہ السلام ورسره دیو نو خرقها وی چې هغه کشته دا سي غاڼه تشوا نو خضر علی السلام ته نه یو تخته وستا سورې کړه دا وی چې کله غاڼه تشوا هغه حين وصل الى الساحل نو سورې شوا او دې دغه سي خېجولیو کرایته هم نه واستوي دا یو مونږ پیژنو زمون پیغمبر دی ادا بلو سرمی علما دی نو کرائی توانا وستا قال اوی موسیٰ علیہ السلام خلقتا تا کشتے سوریکلا لیتو غرق اہلا چلا خلق غرق کے دیکھ خوبیات خلق نپات کی خوبو براو خیجیو لقد جیتا شین امران یقیناً رات لده اکڑو دا سیوکار تا چگا پا شریعت کی منع دے پا شریعت پردے مال ولی منکرن پانا کی مجاہد عظیمن زجاج وی عجیبن قطع دوی ناشناکار دیو اگی منگا دغس دمر ادمون قدرو کی عزتو کو او تولګې د نو کیشته دی ولا سورې کړه د کار دی وستا دا څه قال او خضر علی السلام الم اقل ما نویلی انک لن تستطیع معی صبرا چې څه چری طاقت نشي لرل ما سره د صبر کولو نو دا موږ ته وحی کې دا کنه ها چې دی و تویل او غر اشتیا شو دا وحی وکنه ها دا ټول لاغ علم وکا قال لا تواخذني بما نسيتم وي موسی عليه السلام چې منی سما ده رپاغې چې زما ير شوم ولا ترهقني من امر عسرا او مر سما ته په دې مرګرتیا کې د سختې نه مرګرتیا کې سختی مکوا او بیا مرګرتیا روانه شو مرا را سو ماتا پا دی مرگرتیا کی سختی دا خود ما ییر شو کنا نو پا ییر اخو سوک نینی ولی نو ماب شو پانتو لقا بیاروان شو چی پوری واتو او کس شو دی کشتینا نو روان شو نو پا یو کلی ورالو اما شمانو لبی کولی او غیو پا کدا سی موٹاو ادا وړ به والټا کول حتا اذا لقيا غلاما تر دې چې ملاقات وکړ دی ولکسرا جيسور له نموین فقط له نو یې قتل کړ چې وړ دې ټول څنګه دی لبی دنه نشي کولې کله یو نسې را بغا کله بل نسې حضرت علي السلام وړ پهلوان کړه ور چرنګ قتل کړی فقتله قال وی موسی علیہ السلام قتلت نفسا زکیتا قتل دکو داسیو نفسو چی اغا پاکو اگر معشوم پاک دی قتل کو اغا خسو گناہ نو کرے بغیر نفس بل سو کی خنو قتل کرے چگنی تا تینا قصاص واغست کنا نفسا زکیتا زکیه و تولی ویلی لا بالغ نو کنا نا بالغ چې څومره یې نا پاکي ها هر څومره چې یې نا پاکي اگر که زمونږ استاد په نظر کې هغه ډیر پلیته او ډیر خبيثه دا خو ځان له خبره دا د مشرانو غلط عادت دی چې ځان ته ګناه نه کوي چې معشوم ویني نو بس د ملک خبره د ملک الګه او زکیتن دی اخو پاک دے اللہ پو نزبان دکھنے کہ ہر سے اکڑو کو جماعت کے غل اکڑو کو جماعت کے متیاز اکڑو کو جماعت کے ہر سے اکڑو وڑو کی تبا سنوے نابالغت تبا جماعت پاک ہے نابالغت اولی لگیا بغیر نفس قالا لقد جیتا شیعن نکران یقیناً رات دیو کو پیوکار باندی چڑیر غٹ گناہ دیم بنده دی قتل کو تاو گناه کبیره دی دیو جنا چکم خلق اختلاف کلی پا دی که دا خضر علیہ السلام پیغمبر او که ولیو نو صوفیانو دغا پلا زور کرده چوی دا ولیو کن ولی دا اغیخو اغیخ پلا دغا ثابتی کن دا ثابتی چی ولیو چتی دا پیغمبر نا نو دا اغی مدابال ثابتی گی چی اغا ولی کی کن نو جواب دے چی ولی دا کارو نکولی شی ولی سوک دے قتل د نفس خدیر لوی گناہ دے دا چی سوک کئی نو اغا تواہی کی گی اولیاء دا کارونا نشی کولی غٹ کارونا قال آوی موسیٰ علیہ السلام علم قل لکم وی خضر علیہ السلام ولی مانوی لتاتم انک لن تستطیع معی صبرم چی بے شکت و طاقت نشی در لی ما سرد صبر کولو قال آوی موسیٰ علیہ السلام ان سال تکان شے ام بعدها کتا پوس میو که پس ددی دیو شی پس ددینا فلا تصاحبنی بس ما مپرید ازان سر مرگرتیا ختم دخوا بیا ما مرگرے کوا قد بلغت من لدنی عذرا یقین انتا پورکو دما طرفنا عذر دما چی سو عذرنو اغتا پورکل باس اس کما سوکلو نما تب گنائی پنتو لقاروان شدوالا پدریم ذل حتى اذا اتيا اهل قريه تردي چراتلو راتلو خلقو د یو کلی تا رال په یو کلی باندې او اریو ته به وی چې موږ میلمانو یو نو که زموږ د سنتظام او کوم میلمستیانو الله بدل اجر درکين جاری وو کاته جدي خدري ته نه یو داسې دي چې د یو یو تن مړول ګران دي نه انکار وکړه چې نامونګه نشو کولې چې تاسو ګرځئ سفرې کوئ نو ځان سره ته هغه ګرځوي کنه ها نو ذبلنا یعنی بس سو کې پریخ نه وي ښا دې کوم د الله حکمت ځکه اهل ذوزل راولې دي تر دې پورې چې راغلو اهل دا کلی تا نو استطعام طلب د ملمستیا طلب د طعام اهلها دا خلقنا فابوا ان يضيفوهما اخلق انکار کو د دینه کی ملمانه کی دی لرم ان يضيفوهما کسان خدری دی فغیو پک په ندی حساب کنا زکه دا دواړه یاد فوجدا فی اجدارن ویلی دا وی مون ته په دې کلی کې یو دیوال یرید ان ينقض جنز دیو چې را پریوته وی یرید سمانا دیوال خو اراده نه کوي نه اراده نه کوي هو دا سره لازمی نز دیو چې پریوته وی فاقامه خضر علیہ السلام لکه دا موسی علیہ السلام ته وی چې دا دیوال بنی غو نو نیغه کو اوس نور الله تعالی مې چې په کومه طریقه نیغه کوه هو کار هو کو کنه مزدوری هو کړه کنه او مزدوری دا څه و چې د دین کار نو د دنیا کارو قال او موسی علی السلام لو شئت يرکستا خو هوی لتخذت علیه اجرا تا باغسته وا د دینا سمزدوری دومره کارو ملوک دیوالو ملنی کو په کار دای تاو تسویل وکنه قال او حضرت علی السلام هاذا فراق بیني و بینک دا دریم زل خبر شرط تا دا زما جدائی دا زما استا پمینس کیم تا وی چې کبیا مې غو کنه نو ګور داسته وی سو نبیو کبیتاوی لما لم تستطیع علی صبران زردہ چی خبر بکم تا پا مطلب داغی خبرو پا معنا داغی خبرو چی نو تا لر طاقت پاگی دا صبر کولو نو سو تا بیان کی جدا جدا دا هر یو خوا اما السفینتو هر جا کشتیوان فا فکانت لمساکینا دا د مسکینانو او جزانو خلقوا د غریبانو خلقوا نګور دین فقها او پته معلومه کړه هغه خودی تناس دی چې بس د قران نه دغه راو باسي ها ملغلره تر راو باسي وی پته ولګی دا چې د کاروبار شي په دې سره نه مالداري کی کار څومره ډیر دل کونو د کروڑونو شیخا چې دا گاډه دې دا کوچ دې ادا دا شي خو چې د کاروبار شي دې نو په دې څوک نه مالداري کی ځکه کشته خو خامخادسو مال بوا کنه قیمتو او الله ته مساکینو وی نو مسكين خو هغه ته چې مالدار نه کنا نو په دې ځای مالدار نشخه نو ځکه سنن یو سړی په دې نه مالداریږي چې د کاروبار د پاره داغه گاډه دی او داغه ماشين دی او داغه کارخانه ده او داغه کاروبار د پاره په دې نه مالداریږي څنګه یعنی بس چلیږي او دته تن رزق ملاویږي راضی او دې په یو غړ راضی په بل غړ راضی کله کونه کو ارسی خوځي او راضی دې ته کاروبار وي دې ته مالداري نه وي ها چې دې داغه نصیب واقعي دروازه دروازه کنه اگدي ا په هغه کال واوري نو په هغه کې بیا زکات واسي ها په دې کې په دوان زکات نشته دې پکانت لی مساکین ازکاوی خواه چیزا دی مسکنانو ودی سوک نمال داری گی یا عملون پی البحری کارون ویکول پا دریاب کی مزدوری ویکولی پا دی سرا پا دریاب کی فارتوان آئی بہا نیمائی را دوکلا چعیب پا کی پیدا کوما روغ موٹا وا ماوی چعیب پا کی پیدا کوما دا ولی وکانا ورا ملکن زکا مخیطا دا دینا بادشاو یا خوزو کل سفینتن غصبا چرانی ولی بے هر یو کشتے پا زور چتا پا دا غورت بین دا بادشاو سب کار پیدا شوی ہو رو کشتے بے نیوی چنن زما کار دے ان با بیتا تو خپل مزدوری نکوی بد دغالی خپل وقت ہو گورا دا ظلمونو خواه انصاف چطا ندر آغلی لکه اوست چی کل کل پولیس گاری نیسی چی لکه نند لغو کسی چیو سی اوڑا را اوڑی دی او ابر اوڑای خواه او گاری نیسی او پاگا پلی ور پا محقی گندب گاری تا دقا سی حال علتا هم بو نما دا عیب جنکڑا چدا وګوري نو پری به دي جردا وسره دا او قصو شو غیرا له کشته وکړه هغه سوره او نو پری هغه دي بچو کنه ها کل سفینتن معنا هر کشته نهر روغه موټه کشته کل سفینتن صحیحتن سلیمتن دا سره دي حضور به نیول دا په دی وجه باندې بچ کړه ها فاما الغلام ورچا غالکو چه قتل مکو فکانا بواو مؤمنینی نمورو پلار دادو مؤمنانو مسلمانانو صالحانو او دیبا کی سرکشو فخشینا یره قوما تغیانو و کفران ویو مانا دیوی خضر علیہ السلام منگو یریدو او پوشو چکدیر آلویشو خدا خپل مور او پلار با تا دی منزاو دا سنو باسی ترکشا دے کنا امور او پلار خو پاولاد پسی روانی که غار سکی که کفر کئی که شرک کئی نو ایو رہی قهما مجبور با کی زبردستی با کی پا دی دوار باندی دا وجه دا سرکشای و دا کفر نان فا اردنا یبدلهما ربهما منگ اراده اکلا چې بدل کې ورکی دې دواړو مور او پلار لا رب دې دواړو خیرم منهم ددن خو اولاد ددن خو زامن وړي زکاتن په صفائی کی جو خو به عمل پاکی عقیده به پاکی واقرب رحمن اډیر نزدې په مهربانی کی هغه به مور او پلار ډیر قدر کی ډیر احترام به کوي ښا نظیم زکا قتل کو فالسل خبره دغه وا عطواوی د ابن عباس نه چې ابدلهما جاریتن هغه مور او پلار له الله یو لور ورکړه ولدت 70 نبیان چې هغه په اولاد کې اویا پیغمبران راغله ابن جوزی نقل کړی انسان نو غلام په دیو جبان ده او دویم دا قولم دی فخشی نامانا مونگا پوشو نو بیا دا اللہ خبره دا اللہی مونگا پوو چی دیو یوزل دا مور او پلار پخپل لار باندی را اڑی و گمراکی بے نو راش دیتی نلری کا چی دی پخپل حال باندی پاتی شکا وامل جدارو هرچی غ دیوالو فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ دادیو دو غلامانو نابالغ یتیمانانو پلار مړو چرتا پدی خار کې پدی کلی کې وکانه تحتو کنزلهما او د دې دیوال لاندې د دې خزانه وا کنزلهما سرا سپینو ډیر مالو پکې ښا نو کدا دیوال پریوته وینو جوړ بس ابا خلق تختولی وا وکانا ابو ما صالحان نو سوال پیدا شو چې په دغه کلی کې بس دا دوا غلامان نور څوک نو پکاردای چې ګرځېدلې چې د ټولو یتیمانانو عبادت دمال کړي وکنه نو یې نه کنه وکانا ابو ما صالحان دا یو قرانه پکې د مسلمانانو ودا انور خطول کافرانو تب داغ یتیمانانو خدمت کہیں چی مورو پلاری مسلمانانی اچی مورو پلاری کافرانی نواغی پا شریعت پا حکم کی دخپل مورو پلار پا دین دی نو پاغی جنازہ کی گی ناغی نبا دا مقبرہ کے حق کی گی دا مسئلہ حدیث دا سے دیکھا چ اولاد د مور او پلار تابع دي بس نو پلار د دې نیک تیر شوی او کپ دغه پیړې کو کپ بل پیړې کو نو آیات نا معلومی فقها جن الله يحفظ الاولاد لصلاح الاباء الله د مشرانو د نیک عمله پوجوای دغه اولاد ساتي تر ډیر وخت پورې وو پیړو پورې ها دا وی ابو بکر جساس ابن کثیر امام رازی مو یدل عن صلاح الاباء یفید العنایه باحوال الابناء چې مشران نیکان تیر شوی ناغیله فایده ورکی اولاد له فیض ور کی دا غنی کی سو مطلب الله خصاتی بیانو فارا در ربک ارادو کل ربستان یبلغا شدهما چوبر سیدا دواله تیمانان زوانه تا و استخرجا کنزهما او بابا سی خزانه خپل رحمتا من ربک دا رحمت ته در ربستان په خلق باندې وګوره چې پیغمبرانی ول راو لېګل نو دی یتیمانانو خدمتی وکم دی یتیم دمر حق دیخوا او خلقو یتیم مال تسمی بڑی راخ کلی ویخوا او سم غاخونه و تطیر کلی وفا اچی دی مولانو دا یتیمانو دا مال نقل دی حجمو که بما خامنو که بسلو اختو که بختمنو که اوہ دی خلی دی کنخوا خضر علیہ السلام ورتوی چې موسی علیہ السلام ما چې سکړی دی نو دا زما خپل علم نه دی دا الله طرف نه ما ته وحی راځي او ما فعلت عن امری ما ندی کلی دا کارونا پخپل رائے باندے پخپل اجتحاد باندے پخپل عقل باندے نا اللہ طرف نراز پیغمبرو کنا بل چاہتا وحی کی گی ولی تا خواہی نکی گی ذالک تاویل ما لم تستع علی صبران دا ماناوا دا غی کارونو چتا طاقت نلرو پاگی باندے صبر کولو سلورم شبہ ذو القرنین وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ تپوس کشتان دا خلقو چدا ذو القرنین سوکو دا سنگ بادشاہو پا کم وقت راغل دے پا کم دے کی تیر شوے دے دا تپوسو نکی دی کنا قُلْ سَاتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا وَایا وَتَا زبا اولولم پتاسو باندے ددنا سبیان سو ضروری خبری چی کنا اگبا تووے ما چې داغي تعلق دا کدی او د عمل سره ښه ان ما کنا لو فی الارض مون دل سذور او طاقت ورکړ او پزمکه کیم دا ظاهری ښه مال دولت مکنا بادشاہی سامانونه دغه سي د مخلوق د همدرده او د خیر خواهی د پار سيزونه دا مونگ دل ورکڑی وقت دا جنگ سامانو مو فوجونا و لخ کری وی وصلی وی دا سفر دا پاروم اغا وقت سرم چی سو کنا یا او خانا و سنا یا نور سا گاڑی ماڑی دا واسی باو مونگ قدرت ورکڑی و دل پز مکا کی پا دنیا کی فاتحنا من کل شین سببا ورکڑی و مونگ دلانا دا هر شینا اسباب من کل شین اسباب چې باغی سرکارونه کیږي ځکه بنده بخامه خا په اسباب کارونه کوي کنه من کل شین دغه معنا چې د انسان دنیا کې څه ضرورت دي کنه د خوراک څخه مسله ده د رهائش مسله ده تعمیرات د دشمن مسله ده وسلې او فوجونه او لخکرې کنه دغه سي مخلوق سره د خیر خواهی د همدردی خبره ده دی ټول له اسبابي کړه الله یې مولا اسباب ورکړي فاتبا سببا د دې معنا لار ده د روان شو په یو لار روانو یې بس زم یا خو به دنیا سر معلوم کوم او کني نو چې څوک مخه لرازینو دعوت به ول ورکوم کنه سفر عزیز پارکاو چه سوک مخلوق رازین و دخده دین با تخیما دی ایمان دعوت با لورکوما نروان شو اگا پلوان چه کم پلنور پریوزی قبلی غارتا خوا حتی ازا بلغا تردی چه ورسی دو مغرب الشمسی زید پریوتو دنورتا وجدها نوی منتا غنور تغربو فی آئین حمیعت چڑو بیدو پداسی او چینکی چی گرم آوا پا چینکی دبنده پا نظر کی خواب دبنده پا نظر کتاب دے دا غزے پا دی خاٹو کے ننواتو او اگا خواسمانو نکی دے اغزمو کی تکم زیرا کزی گی لیکن سنگ جی سمندر کی سوک سفر کئی اب یا منتا خبری کئی نویرا دانوار بو ای پوبو کی راخو تو اپوبو کی اوپری و تو در زیپ نظر کی پوجدا اندا قوما حلتو من انسان رسی دلیو خوا ددن سزی خوا اگا وقت کی بورا چدا چتا دی ابراہیم علیہ السلام سر نزدی زمانہ دا دا ذو القرنین ویمن تو داغی سر یو قوم قلنا وی مونگا یا ذل قرنین اے بادشاہ امان تو عذبان کدا خلق ظالمانی او شرک او کفر کی نیا والا سزا ورکان و امان تتخذ فیهم حسنا یا پیدا کا پدی کی ذو ایمان او د اسلام خلق دعوت والا ورکا حسن بابا کی پیدا شی صافا خزان قال اوذ القرنين اما من ظلم هغه څوک چې ظلم کوي او ایمان نه راوړي او سختی په خپل داوړه روح المعنوي اي لم يقبل دعوتي واصر على ما كان من الظلم لما دعوت نقبلي په خپل شرک باندې سکله کی الذي هو الشرك انا فسوف نعذبه زردا چې مونږ به مول سزا ورکوم او د تانبی په بټه کې به بنکو دغه داسې ځاګانې ده ثم يرد الى ربي بیا واپس کړي شي قیامت کې خپل رب ته فيعذب عذاب النكر عذاب ورکه الله دل عذاب ناشنا اخو ناشنا عذاب واما من امن وعمل صالحا او هغه څوک چې ایمان راوړي عمل صالح کوي اسلام قبول کی ایمان قبول کی فلہو جزان الحسن دد پار ډیر خاسته بدله ده جنت ته ها وسنقول له من امرنا یسرا امون بم د سره خبرې کو ډیر ده نرمه او ده سانتیا یسران مون بو ته ډیر ده ادب خبرې کو ځکه مسلمان سره ادب کار کوي نو دا غزین خورا واپس شولی مخی دا تلوشان نو خٹی وی بختی وی واپس سمات با سببا بیاروان شو پا بللار حتی ازا بلغ مطلع شمسی تردی چو رسید زید خطو دا نور تا یعنی کم دیکی جی منور راخو تو او نور آپا لطلب یا گرانو وجدها وی منتغ انور لرا تطلعو چراخیجی علا قوم ان پدا سی او قوم باندی لم نجعل لهم من دونیا سترن چلاو منگنو پیدا کری اغیلا مخیتا دنور من دونیها دنور مخیتا سترن سپردا من الجبال نغرون والابنیت نمکانون والحسون نقلاغانی والاکنان نپزمک کی غسمستی والسیاد انجامی دقا سی برمن با انسانانو خوا خوبت درمان در آخطو پوخ کے اپوبو کی ناستو اچنوار با لگ روچت شو بعد بیا براواتا داد ملکو میان بیرواتو لو دو بو خلقو ایس و سرنو گورا دا جامی انتظام نو د مکان او د پناه تنظیم نو د خوراک تنظیم دغه یو کار او مخلوقو سه دل ته خوشاله کذالک الله اذا زما شان ده وقد حتنا بما لدي خبرا الله یمغه پو یو ها مونږه ټول هر څو په خپل علم کې راوستي دي د دغه خلق ټول حال احوال ښه او چې دې دا غږه کې څنګه وخت یې راو د دې سو کارونه او روزګارونه نه لای خو له قصه ده احتنا مونږ رسیدلیو بما لدی خبران یا هغه ستا چې ذل قرنین سره حاصلو د خپل علم مناسب ولي چه دغا زیتا سوکتلی دی ناغی بیان دی راغلی ولی چه نوار براو خوت نو تشدو کی با پاتی شو وخم خبت نو بشوا خوچ دل قرنین سنگا دغا زینا راغی نو اللاوی وقدا حت ناوی مالا دی اغمات معلومه دا چه ده سرکم اسبابو نو پاغی باندی راغی نو پا رسیدلی مونگتا مونگا آغا سامانتا چی دسرو خبرن دخپل علمنا سمات با سببا بیاروان شو پدریم الار پدریم سفر ادا سفر دیر کامیاب دیخوا دا دیت دی پل روس چین روسو او ترکو دی غارتا چی دا غرون دیر دی او یخ ملکو ندی نال تا یجوج ماجوج حتا اذا بلغا تردی چورسی دا بین السدینی مین دا دو غرونو تا وجد من دونی ما قوما التیومنتو داغی غرون نزیخوا یو قوم اقوا خو یجوج ماجوج خو دیخوا یو قوم لا اکادون یفقون قولا نزدی نوز القرنین والا چی پوشوی داغی پا خبرون گورا داغی پا خبرون نا پویدون قالو اویغ خلقو یاز القرنین اے بادشاہ ان یعجوج و معجوج دا یعجوج ماجوج چی دی تا خو تا قرآن کی یعجوج ماجوج وی اغیبو تا پخپل جبا کی گاگ می گاگ وی گاگ می گاگ اگر دا گاگ می گاگ چی دی دی مونگا نپری دی مفسدون فی الارضیم دیر لے فساد کی خزمکا کی زمونگ نوار تختی زمونگ نماشمان تختی اچھے کل پوشی چھ اس بدی فصلو نراج مکڑی نرازی ہو جو بس دیر تنگ یوتی نا پہل نجال لکا خرجن اے بادشاہ ستا خوخدا چمونگ راجمکو تال رمال خرج مال علان تجال بیننا و بینم صدد ددید پارا چھ جوڑ کے زمونگ او ددی پمیند کیاو بند چھ ددینم بد دغا یو لار دا دو غرون یو دیشوی او بل سرا خو لیکن میند کی لار وا جخشوی نو نوی چه دا زی بنشی کنه باز دی بیانشی را آخو دا سی غرونو چه اسمان سره سرونه لگی در دیر دنگ دنگ کنه خدا غلارو وی چه دا بنشی کنه قال اوی ذو القرنین ما مکننی فیه ربی خیرون اگه مال دولتو چه مال اللہ را کرده وزی پاگی سر مضبوط کلیم پل رب خیرون اگر ډیر دیات تے مال ډیر دے مال دن نگوانم آخا اگر بادشاہ نیمہ چیز خلقونا فا آئینونی بی قوت ما سر امدادو کے پلاسو خون خدمتو کے اجعل بینکم و بینام ردون چو جوڑکم ستاسو دی پمیند کی او بند سدن دیوالتوی او ردون بند تا دے بند کو نو شوره وکړه اولی خزمک کو دایي کو لکو دایي تروبو پورې ور رسول په دا غ زین دیوال را روان کو نو ذور دی به کې خودي یو ردبد بلاکونو وا دوس پنی بلاکونو او بل ردبد نختر وا داسي په ترتیب باندې اگر روان کرا روان کراو دا غرون سر لے او رسول خوا اب یہ وقت اور بلکو ناخو نخترو کنا ور آخو اور داسی نوچی اور بلکو نا نختر اس وزیدن نا دا غیغ زیون خالی پاتی شو تش دبلاکنو اگر ادی پاتی شو نور خالی وی روڑے تامبا روڑے تامبا نو تامبه راولا ده پاسه پی وارولا نو خالی زیو ناغی ڈکلو دست دیوال جوڑ شو خدا غی بلاکونو رنگ شینو از تامبه اغا رنگ سرو نو خیسته دیوال جوڑ شو ده چار خانه پشانتی خواه آتونی زبر الحدید راولا اماتا بلاکونو خدا وسپنیم سو کوئی گاڑی ری ودا اگدی اگدی دا کی خودی تو برال حدی حتی تردی پوری دا ساوا بین اصدفینی چی برابر که دیوال دا دوال غرون ترمین قالن فخو نویوی چی ور پکی بلکیم گوری جس انتظام کلو نخوا حتی تردی پوری دا جالو نارن چی او سروت کشوا تک سور ویگر دو غیل را وورو قالوی راوڑے آتونی راوڑے ما تا تامبا افری والے قطرہ چوالوم پدی باندی تامبا نویڑو لپی دیوال جوڑ شکا فمستعو ان یظہرو طاقت نلری یا جوج ما جوج چدا غید پاسرا واؤڑی دیر دنگ دیکن ان یظہرو چدا غید پاسرا واؤڑی وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا انا طاقت لري دا غي د سوري کولم هغه څوک سوري کولی شي قال اوذل قرنين هاذا رحمت من ربي دا کار چې زمانه واغستو دا رحمت په ما باندې د خپل رب دې په ما ډېر احسان وکړو چې زمانه لاس نه داسې کار واغستو چې مخلوق ته امن راغی مخلوق د لوی غضب نه خلاص شو د یاجوج ماجوج نه ادي وی اغي لګیای وساره تر ماخامه پوری دیوال کنی کنی کنی چرنا پکې ښکار شي نو وی چې زه چې زو صبح برا شو ناسان به را او یې که خیر و سره نو یې که خیر سي نو چې راشي نو بیا غسی دا ور ځانه خبري جوړ کړی الله وینا دا باغل الروانی کی چې هغه وخر راشي او نبی علیہ السلام یو ځل ویلو حدیث کې راځي چې د شپې په هیبت را پاسې ده او ټولی بیبیانې راوي شي کړې او ته وی چې زور سوره او شپه دیوال کې دا وګته دواله دا سکړې چې پاره دیوال کې دومره سوره او شې دی اجو جمعه جوړو چ اوس بس وری دغه سوار له سوا کاله خوشو ها اوس باندې دې شوی لګ وخت وته پاتې دی ها کلا چرشی وعده درب زمان جالو دکا او بغر زی دل را ټوکړي ټوکړي وکانه وعده ربي حقا او وعده درب زما رښتیا ده د قیامت قیامت کی بروانی کی ټوکړي کی ها وترکنا بعضهم یوم یزیمو یفی بعضن یو معنا الله پریمو خودم بعضی د دې یا جوجو ما جوجو نه په دغه ورځ باندې یموج فی بعض چپی وی لکه د سمندر داسې ډیریږي ډیریږي ښا د یا جوجو ما جوجو ونو فی قبی سوری پک بوالی چې په شپې لکه و جمعانم جمعن را جمع بو کذی لرا پورا را جمع کول قیامت کی بیرا جمع یا ترکنا بعضم دا عام خلق خبر کئی چلے پریم خود دا خلق بعضی دینانن رضی یموج فی بعضن چی گڑی گیو ورن نوزی پا بعضو کی پدی سرکشو کے و بغاوتنو کی ولی قیامت نزدی شکنا سمرا چی قیامت نزدی کی گی دمر و دا خلق دا کفر او شرک او ظلم و نزیاتی گی وعرضنا جانم یوم ذل الکافرین عرضا اللہ وی را اولان دی بکم جانم پا دورت کافران لا پڑوان دی کولو سران اللذین آغا کافران کانت آیونم فی غطوائن چدا غی استرگی پا پردہ کی دی ان ذکری زما دا قرآن نا زما دا کتاب نا وکانو لا استطيعون سمعا او دی په دنیا کې چې طاقت نه لرو چې وکی دی قران ته دومره طاقت نه لرو ده کافران یا اخر کې زجر ده مشرکین الله او داغي د صورت داوا بمعات کې افحسب الذين كفروا ایا ګمان کې هغه کسان چې کافران دي ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء چنی ولی دیدی زما بندیان بغیر زما نامددگاران اولیاء سو دا زما بندیان دی اللہ وی او دی پا خدای توب سرنی ولی دی دا رد پا خلقو چوی نا مشرکان خواچاتوی چی دا بت عبادت کئی بتو امو خدا بت عبادت ندکڑے اللہ رب العزت وی چه نبوت نا این یتخیدو عبادی بوتان چاوی لی چه زمان بندیان لیا زمان بغیر اولیاء و کارسازان و دبرغ خواندان نیولی بی خواه یقنان منتیار کرده جهنم دکا فران دپارمیل مستیان قل حل ننبیوکم بالاخسرین اعمالا او آیا چه خبر کم تاسو فاغ دیر تباو تاوانی عمل والو ورګه دا لا سوکې یو غو مشرکان دي کنه الله وینا د دین زیات تاوانی دین زیات تبا چا ملونه تبا شي الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا دا کسان دي چې رکشوي دي عمل د دیو کوشش دي په دې ژوند دنیا کې چې کړې دي نا رکشوي قوم يحسبون اذي غمان کوي انهم يحسنون صنعا چې دې ډېر عملونه کړی دي او ډېر خیرسته کارونه کړی دي او ډېر عبادتونه کړی دي او دې خبر نه دي عمل کم دي ا دې خو خوشاله چې مونږ عملونه شته دي مونږ له الله دا غي بدلی را کوي اولائک الذین ادا کسان دي کفرو بیا چې ربهم چې دې کفر کړي پیا تون ز خپل رب باندې ولقای او ملاقات الله فحبطت اعمالهم برباد شو عملنا دیم دی پیسې ګمان کوي ښا څنګه برباد شو داسي فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا زخوب نو دروم د دې لپاره پرد قیامت باندې تلا او تلیت حاجت ال راضی چې حسنات او سیئات د دې پاره کې حسنات نشته او ټول تر تباہ و برباد دی خوا نو صرف دتل یو چابڑے بئی ابل بنی یارا دی مشرکان ناشناکارو ندی خوا ددی دتل یو چابڑے دی بل نشتا تشگوناو ندی نلاوی دی دی پارا دو تول نکو ما سنگ چی بازی مسلمانان با بی صاحب جنت تا دی دغس دیر کافران با بی صاحب جنم ذالک جزاؤم در دی سزا دا جہنم زکا چی دی کفر کلیو اغداوت تخذو آیاتی و رسولی حضوان نیولیو زما آیاتونا زما پیغمبران پٹو قسران پیغمبران تبیوی چی دا شاعران دی ساحران دی آیاتونا بی یادول چی دا ساتیر الاولین دی بشارت بشکا و کسان چی ایمان راوڑ عمل کلی صالح لکه اصحاب کهف پاول کی امید وی باز عزیز پارا جنتنا د فردوس د میند جنتنا چې نبی صلی الله علیه وسلم چې د جنت سوال کوي نبی خو سم کوي کنه د جنت الفردوس سوال کوي عظیم الله قبلی کنه وی باز عزیز پارا جنتنا د فردوس نزلا ملمستیان همیشه بای پاگی کم نبغواری چره داغینا بل پلت لل لیبغون آنا دلتا غصره تنگ شی نبل ده فی بل پل ازما کنا نالتا غصره تنگی دل نشتا کنا قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربیم او آئی دیتا کچروی دا دریابونا شی دا دریاب دا سمندر صحیح دپاره د کلماتو او صفاتو د رب زما او لیکل کوي ټول مخلوق لیکل کوي ا تفصیل به سوره لقمان کې راځي لنفذ البحر ختم بشي دریابونه قبل ان تنفذ کلمات ربي بغیر د دینه چې ختم شي کلمات او صفاتو د رب زما ولو جینا بمثلی مددا اگر کومه راوړو په شان د دې نور صحیح سوره لقمان کوي سبعه ابحر و دریابونه نور شي دا به وچی خدای الله کلمات صفاتونه نه ختميږي یا د جنت هغه نعمتونه نه ختميږي قل انما انا بشر مثلكم هو يتابع شكزو بندم ستاسو پشان يوحى الي فرخداري چې ما ته وحي کې دي شي انما الهكم اله واحد چې مددګار ستاسو مددګار یو دی فمن کان یرجو لقاء ربه هغه څوک چې امید ساتي د ملاقات د رب خپل چې قیامت ته فليعمل عملا صالحا نعمل دکی عمل صالح عمل په سنت ولا یشرک بعبادت ربه احدا او ندی شریکی پا عبادت تخپل رب کی حصو کم دا سی عبادت تکی چی پا اخلاص سرائی دا سه دنه کوي چیرې چاولی زما او کنا خلق راته سلام وکاو کنا تا خو ریا ده چې عبادت کړیاو شنو هغه ختمي کی تباکی کنا واخر تا